Jan Perio. Die heeft dat in dit blok? Ja, die huurt dat van Allianz. En het is in 2021 opgeleverd. Allianz gaat nu verpatsen. De fundering was toch helemaal niet verrot? Van de vorige huizen. Ja, maar het is een reden om te slopen. Hè? Was niet verrot? Dat is best. Nee, ja, daar is het als deze. En maar dat wel dat het gisteren was en zo. Ja, ja, ja, nee, die huizen zijn niet onderhouden. Het was opeens een spookstraat, want ja, die ging uit en die ging weg op een gegeven moment. Maar kijk, zoals daar, het zijn dezelfde huizen, precies dezelfde huizen, precies dezelfde bouwjaar. En ik woon hier. Ja, dus weet je, ze hebben dit heel mooi opgeknapt en dit wie ze verloeden. Ja, dus een beetje sloop is het. Dus de corporatie wil sloop. Ja, maar dit is ook echt typisch de praktijk van Allianz. Want die, alle corporaties. Ja, maar als er iets niet mee zit, dan gaan ze proberen, als het vrijkomt, dan gooien ze het gelijk in de uitverkoop. Of naar een andere zaak, of dat zij er geen last meer van hebben. Ze hebben nu de Molenwijk, in Amsterdam-Noord. Er zijn 70% van de huurders nodig om in te stemmen met de overgang op stadswarmte. Daar komen ze niet aan. Dus wat doen ze nu? Elke nieuwe huurwoning die vrijkomt, die verkopen ze. Met zodat die niet mee kunnen doen in de stemmingen. In de bewonersstemming. Ja, precies. Ja. Nou ja, maar kijk, zo, hier, nou lief luisteraar, je hoort het wel. We zijn live op straat in de Soendastraat. Nummer 75. En daar is niet te koop. Het ruikt wat nat, hoor. Oh ja. Het druppelt een beetje van boven. Als we slopen en doen dan, komt er geld bij in de overheid. En dat ze dit nu verpatsen, dit is gewoon een rotstreek. Die moet in het nieuws komen. Ja. Dit is dezelfde. Want jullie zijn het niet. Maar dat hebben ze altijd wel goed onderhouden. Ja, dat is ook de dageraad. Nee, de Allianz. Ja, maar het was ook ik snap trouwens niet dat de SP niet... Hallo, u bent ook van het niet kopen... Dit is altijd goed en dit niet dus, hè? Nee. Ook van het SP, ja. Maar hoe lang staat dit er al, dit gebouw? Drie jaar. Ja, is 3 jaar geleden opgeleverd. Als sociale huur. Als sociale woningpas. Allemaal sociale woningen. Allemaal sociaal, ja. 3 jaar. 3 jaar, ja. Nou, dan kom je al. Zijn er... duidelijkheden over de boswaarde. Dat interesseert ons niet. Het feit dat. Nou, ik hou ook niet van cijfers, maar. Ja, onzin. Kijk, de Allianz, dit is gebouwd voor sociaal. De Allianz gaat dit nu verpatsen. Ja, en dit is een messenmetter voor 7 ton. En ik wil precies weten hoeveel winst ze daarmee maken. Heel veel. Maar eigenlijk is de Allianz zich aan het opheffen in Amsterdam. Ja. En ik begrijp dat hier tegenover. Daar wonen Jo. En, Jo die woont daar. Die woont daar. En dat ze dus eigenlijk dat ze dus een smerig trucje spelen. Ja. He, dus eerst slopen en dan met een subsidie opstrijken voor nieuwbouw. Ja. Ja. En vervolgens de zaak gaan uitverkopen. Dat is gemeente, we bouwen sociaal. En getallen, we bouwen sociaal, zie je wel. Het is goed dat we verkopen, want we bouwen sociaal. Oeps, we hebben het verkocht. Oh, we hebben het verkocht, sorry. En elders. 3 jaar. Elders, 3 jaar. Ja. Stel dat je kanker. Ja, duidelijk. Zo. Nou, dat moest ik even kwijt. Nu ben ik weer rustig. Hé, hey, Jan, ik zag echt een heel mooi filmpje voorbij komen. Is dat op internationale tv-kanalen geweest ook? Natuurlijk, is de hele wereld overgegaan. Ja, want dat was Knooppunt, toch? Knooppunt TV, ja. Dat lijkt me dat toch een behoorlijk bereik moet hebben. Of Knooppunt. Nee hoor, want ik zag dat er maar 2 mensen toen ik het... De link op mijn aankondiging stond al een paar dagen op YouTube. Ah. En dan hadden er maar 2 mensen hadden het gezien. Oh. Ja, vandaag in ieder geval plus 1, want ik heb ervan genoten. Het was een goed filmpje. Leuk. Ja. Ja, een beetje onschuldig filmpje, maar nou ja, ik ben had best wat bozer gemogen. Ik ben een onschuldig type. Dus, Ja, zijn we niet allen onschuldig, hè? Tot het tegendeel bewezen is. Ja, anders mogen we geen stenen gooien. Nou ja, ik moest denken aan Dus is een CD-zaak is er aan de gang, hè? Wat is er? Oh, in Frankrijk? Nee, in Nederland. Oh, wat? Ja, met iemand die alleen meisjes misbruikt. Maar die was sociaal zeer vaardig. Ah, kijk, ja. Social engineering. En iedereen vertrouwde hem. Ja. En toen bleek hij zo'n smeerlap te zijn. Ja. Toen dacht ik, hé, dat ben ik. Nee, maar social engineering is echt een heel, dat is bij de, in de hacker community, is dat een van de hoofdstromingen, zeg maar. Social engineering? Social engineering. Wat betekent dat dan? Dat, nou, wachtwoorden loskrijgen, toegang krijgen, fysiek tot gebouwen. Want dat is allemaal praten. Daar heb je mensen voor nodig. Nou, wat mij opvalt, is dat je feitelijk, als je gewoon, zoals ik, loop je elk gebouw zo binnen. Ja. Kom je overal, ziekenhuizen, scholen. Als je gewoon je jas uitdoet. Als je gewoon zo doorloopt. Je loopt, je jas uit. Je zegt iedereen vriendelijk gedag. Ja, je zegt hallo en je loopt gewoon door alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja, iedereen accepteert dat gewoon. Ja. Ik weet het, ja. Zo ben ik als ballonnenfeest binnengelopen in Paradiso. Door de zijingang, de artiesteningang. Hey, ik was weer helemaal verkeerd gelopen. Oh. En de routeplanner van mij is gewoon kadoek. Oh. Die stuurde mij helemaal voorbij. Ja, maar blij. Oh, dacht, dit kan niet. Wat ben je mooi rood aangedost? Links rood. Ja. Klopt, de uitverkoop. Okay. Ik zie bijna een hele mooie grote rode hoed ook op je hoofd. Ja, dan kan ik zo rood opkrijgen. Ik denk dat, maar dan ben ik bang. Oh ja, en Jo, als je dit hoort, we hebben maar een klein trappie hier. We zijn live op de radio. Oh, dat gaat ik niet in de gang. Sorry, ja. Maar ja, ik denk ik sta hier met een hele dikke microfoon. Ja, ik een, oh wacht, ik heb nog een, ik heb nog een vlaggetje bij me. Jo, hallo, Jo. Oh, daar is Jo. Hey Jo. Hey, ik was net allemaal oproepen aan het doen naar je via Radio Patapoe natuurlijk, ons kanaal. Ik lag te slapen. Oh, ben je er zo in? Tijdens het slapen heb ik wel de radio aan, maar dan luister ik niet. Ja, ik ben hier ook alleen maar omdat ik zo goed geslapen heb vannacht. Want er waren wel twee andere hele belangrijke demonstraties vandaag al, die ik niet gehaald heb omdat ik zo lekker sliep. Ja, op de A12? Oh nee, Schiphol, hè? Schiphol ook nog. Maar dan mag je niet komen met een drone. Hey, ik zie dat er iets stuk is. Kijk nou. Wat is dat? Oh nee! Zo, oh, dat moet je wel in rekening brengen, Boudewijn. Ja, je repareert dat huis. Ik wou dit het pand besmet verklaren. Ja, kan je, heb je krijt? Pek! Jij mag krijt. Pek en veren. Pek en veren. Ja. Nee, niet. We gaan niet krijt op de gevel. Daar maken we helemaal uit. Een lekkere toeter. Kijk, het is een enorme chaos op de Soenderstraat. Kom snel hierheen. We hebben barricade materiaal nodig. Waar was jij toen de politie kwam, toen we aan het krijten waren? We hebben barricade materiaal nodig. De straat moet afgezet worden, want het is veel te druk hier. Er kan geen verkeer meer door. Geen jij? Ik heb zo'n cement. Nu komen we niet bij. Ja, barricademateriaal. Maar daar komen we niet bij. Van boven naar beneden. Onze pallet is niet lang genoeg. En als we bij de buurt autobanden plakken, dan kunnen we er wel bij. Ze aan de touw. Oh, gezocht trapezewerkers. Nou goed. Gezocht trapezewerkers voor als vrijwilliger bij niet te koop. Kijk, deze boom krijg je er gratis bij, dat wel. Ja, dat is prachtig. En dat kut eigenlijk, mocht je niets doen. Nee, ook zo. Maar er was net al een buurtbewoonster hier, die stond met Jan te praten. En die wist ook een hoop, hè. Die woonde hier al een tijdje. En die wist me precies te vertellen. Het is nog niet zo lang, want het staat pas een paar jaar. Ja, het is pas 3 jaar oud. Ja, ze begonnen in 2017. Wat? Met de bouw? Ja, ja. Maar dat ging niet zo hard, op de een of andere manier. Ja, ja. Oh god, er was natuurlijk weer een... Oh shit, ik moet echt even een oplossing hebben voor dat gedoe, hè. alles wordt nat. Ronald eigenlijk naartoe gegaan. Hè? Ronald. Green Tribe is nou echt helemaal weg. Ja. Zit in het Westelijk Havengebied. Ja. Tegen de A5 aan. Ja, ook daar. Vlak bij de Heining. Ja, de Heining. Ken jij die, dat gemaal? Ja. Nou, als je bij dat gemaal staat, zitten ze zeg maar aan de stadkant van de A5. Oké, ja, daar weet ik wel te vinden. Ja. Daar heeft een tijd lang een illustere dakloze gewoond. Ja, ja. Bril heette die, geloof ik. Ja, ik heb een keer... Nou ja, dat is een verhaal wat nog even uitgezocht moet worden. Ja, met, ja. Je had toch ook contact met de mine? Dat is wel boeiend. Ja, ja, ja. Maar... Hij is ook vaak op onze actie geweest. Ah, kijk eens aan. Want ze woont bij de Amsterdamse weg. En daar hebben we ook aantal acties. Remine is de enige die... De enige van de raad. In de raad die nog vragen stelt. En die zelfs Partij van de Arbeid is... Die vindt het eigenlijk helemaal geen kwestie dat er huizen verkocht worden. Echt bizar. Ik heb nog een Batman. Dus, Batman! Ja, Batman. Die is goed. Maar Batman. Ja, in Rotterdam, Abu Talib heeft er ook nooit een zaak van gemaakt. Nee, ja, alles, nee, Rotterdam is toch het ergste van alles. Ja. Maar heb je die documentaire gezien? Met zijn Rotterdam Zweebosbuurt. Ik vind het eng, Jan. Moet je dat wel doen? Voor het goede doel? Nee, niet vastpakken. Nou, dit ziet er heel mooi uit. Ik vind deze... Niet vastpakken, zei hij. Ik weet niet of dat ook mag doen. Nou, ja. Ik oefen geen druk uit. Ja, is het goed? Ja, is het goed. Ah, kijk, nee, het wel. Is dat van de Tweebosbuurt, toevallig? Nee, het was gewoon, er waren gewoon mensen die in Rotterdam wonen. Maar die hebben al, ik weet niet hoe vaak ze hebben ze moeten verhuizen. Ah, ja. Dat kan allebei, hoor. Je kan in Rotterdam wonen en in de Tweebosbuurt. Ja, maar ik was niet de Tweebosbuurt. Nou... Maar er is nog veel meer in Rotterdam. Ja. Ach man, ja. Is het goed? Lijkt wel een stad, nee. Rotterdam. Ja. Er worden ook leegstaande panden gebouwd. Ook leuk. In Rotterdam. Ja, dat is een uniek nieuw concept. Bouwen voor leegstand. Doe nog eentje hier. Ja? Heb je een sticht? Oh, dat schijnt heel veel op te leveren. Weten jullie in Amsterdam een paar goede of een paar in het oog vallende leegstaande pandjes? Ja, Marnixstraat. Ja hoor. Nee, die andere. Hotel Mokum. Ja, nee, die ja maar dat wordt al gekraakt, toch? Nee, dat is ontruimd. Dat is jaren geleden ontruimd. In Noord, alsjeblieft, ga naar de kerk. De Augustinuskerk. Die is jaren geleden gekraakt. Daar zijn hele mooie dingen gebeurd. Met de buurt. Dat is ontruimd. En dat staat nu weer te verkrotten. Ja, doodzonde. En het is echt schandalig, want de hele buurt wou het. Ja, Augustinuskerk. Op die dijk, weet je wel. Ja, ik woon pas een paar maanden in Amsterdam, hoor. Oh. Dus nog een groentje. Ben jij op de maps nu? Ja, ik ben hier op de maps. Even kijken. Laatst moest ik naar andere mensen die ook moeilijk. Ik moet even kijken hoe ik dat kan vinden. Hoe kan ik dat nou vinden waar ik ooit... En er zijn nog wel meer kraakpanden die ontruimd zijn en die nog steeds leeg staan. Op het Rokin. De Willem Pastoorstraat, daar staat een benedenwoning al drie. Al 3 jaar bijna leeg. Ah. Oh. Willem Pastoorstraat. Willem Pastoorstraat. Ja, dat is kraakbaar. Dus, in de pijp. Willem Pastoorstraat in de pijp. Welk nummer? Ja, dat kraakbaar. Dat was het in de Willem Pastoorstraat. Kraakhelder. 23 of zo? Ja. Willem Pastoorstraat. Ja, want daar is dus Rokin. Rokin. Op de hoek van de taksteeg. Nee, dat is dus in Zuid. Ja, is dat hè? Ook nog... ja, dat is een jaar geleden is dat gekraakt door de mensen van de taksteeg. Ja, ja, waar die Palestina-vlag ook uit het... Dat was om de hoek daar, dat is een andere krantpank. Dat is het Time Traveler Hotel, op het Rokin is dat. Spandoek. Die zit boven een toeristenwinkel. Ja. En vlak daarnaast, op de hoek, staat een heel groot leeg winkelpand. Dat is heel mooi, want we zijn erin geweest, want we hebben dat gekraakt. Ah. Toen de takland een jaar bestond. Dus een kraakpand in de taksteeg. Toen is dat gekraakt. Hebben we een feestje gebouwd. Tot de smeris is inderdaad echt met grof geweld. Ik ben door een paard achterna gezeten in een steegje daar. Terwijl er niks aan de hand was daar. Ja. Het was echt schandalig gewelddadig. Ja. Dat was ook omdat er toen een voetbalwedstrijd was die niet uit hand liep. En toen wou ze met... Oh shit, ik ben gevangen nu. Goed zo. Jongens, nee, jij bent toch de man. Ik moet even... Niet allemaal daar foto's maken, want anders hebben we veel te weinig mensen hier. Ja, oh wacht. Vind je, kom erbij. Contraproductief dit.